Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Asante tena kwako msikilizaji kwa ujumbe ambao umetumwa na wewe ambaye umetuandikia, tunakupigia tena asante. Na shukrani zaidi kwa kuweza kuchagua huo mlima wa kudumu kakao. Ni furaha yetu tena kupata ujumbe ambao uweza kutupatia na tunaupokea kabisa. Na Sidoni unasoma naye mama, karibuni tena kwa usomi. Tunakuwa hapa na ma SMS inayotoka ngambu za huku Bulongo. Tunaona tunakuwa na SMS ya James Telemuka ambayo anasema nini? Anasema hivi: kwa kuboresha kupitia mlimo, mtu anaweza ngoya kabose ipate rangi mbegu mzima ili avunwe. Hiyo nakuwa swali ya baba James Telemuka ngambu za huku Bulongo. Baba Telemuka, tunakushukuru sana, tunakupigia asante kwa hiyo juhudi, unaendelea na kutufata, unaendelea na kutusikiliza kupitia hiyo kipindi yetu Mali Shambani. Tunaona ya kama na wewe una lazima ya kufaidika kupitia shamba zako. Tukiona wakati shamba zako, milimo zako, kakao zinakomaa, wakati unaona kabose inakomaa, kuna kuwa makabose zenye zinakuwa na rangi ya vert. Mbele ya wewe kuvuna hiyo kabose, inaomba unaanja chunga kabose ikamate rangi ya jaune. Inakuwa kama vile papai, hautavuna papai yenye ingali na rangi ya mubichi ile ina unafaa naye tena ingine kazi. Lakini kama unataka kula sapo, kwa mfano hii papai, inaomba unaanja ongoya ikue yote na imekuwa na ile rangi ya jaune. Na ngambo wa kakao nao ni vile, inaomba unachunga saa mbegu zote, usiongo usiache ikue nusu nusu jaune na nusu vere. Hapana, ongoya yote yakue jaune, kisha pale utakata kakao zako na utaona ndani kutatoka mambegu zenyewe zitakusaidia tena ufaidike katika shamba zako. Tunakushukuru kwa hiyo swali, na ndio majibu kidogo tulio kutayarishia. Katika lengo ambalo kila mara tumeufanya kuwa wimbo, IDAD inakusudia kukupatia ufafanuzi kwa yale majibu yako, ikumrazi kwa yale maswali yako ambayo uliweza kuyauliza kupitia SMS. Na kwa hayo kama ametoka kukupatia tena vile mwangaza kuhusu hiyo SMS ambayo inauliza kama rangi ipi itakaoweza kupelekea kuonesha kabosi imekomaa. Na ndio maana katika huo ukulima wa kudumu inakubidi vile kukomalisha kabosi kwa vizuri ili uweze kupata tena hiyo ambayo itakuwa kali safi kwako, itakuruhusu vile kuweza kupata kiasi kia juu kia pesa. Kwani ukiyatosha shambani yakiwa hayakauke ama yakiwa hayakomaa, hayo matunda hayatakuruhusu vile ukiyapeleka kwenye soko kuuzana vizuri. Si unajua ni bei na vile ambayo itakupelekea vile kujua tena mengi zaidi. Na ndio maana tunashukuru tena kwa wewe kuuliza vile. Kama amekujibu mama, je, unapaswa kuvuna kile ambacho hakijaonekana wazi matunda yenye kukomaa? Uvumilivu hula matunda ambayo yamekomaa. Shukrani tena kwa wewe ambaye ni James eneo la huko Bulongo. Tunasema asante kwa hili swali lako, na litawasaidia wengine wakulima katika eneo ya Mavivi, katika eneo ya Butala, ni katika eneo la Kianzaba. Wale wakulima wetu wote katika mlima wa kudumu kakao, tunapiga tena asante, kwani kupitia huu tutajua wazi na nyinyi mweza kuridhika. Ngine swali tena ya pili ambaye iko hapa kupitia ujumbe, anataka naye vile kupata mwangaza. Tunakuwa na swali ya pili, na inatoka ngambu za huku Bulongo. Tunakushukuru kupitia hiyo juhudi, unaenda tena kuungana na sisi, unaenda tena kutupatia mafikiri zako, na unapenda ujue zaidi kupitia mlimo wa kakao. Tunakushukuru hasa SMS zako, swali zako, unasema kisha kukomaa kakao, matokeo ya kuvuna kabose katna mkono ama bila kisu ama na bila sekatere kutakuwa nini? Unapenda ujue matokeo enyewe inapasha kuja kiisha ukikataa kutumia mpanga inaokata. Kufatana na hiyo swali zako baba ngambu za huku Bulongo, kupitia kukataa, kukata, kuchima kakao zako na kisu, ama na sekatere, tunataka tukuoneshe matokeo yenye inakuwa pale. Ya kwanza, wakati unachima kakao, unavuna kakao bila kisu, ama bila sekatere, utakata maua. Ijapo kuwa hiyo maua, ndiyo matunda yenyewe itaota. Kwa kukinga hiyo matunda inaomba unakata na sekantere ama na kisu. Hivi usiharibu rasine ya hiyo mbegu, ya hiyo matunda kwenye kutatokea mali yako. Kwani ukachunga, ukavuna hiyo mbegu zako kwa kawaida, na wewe peke utaona mimea zako zitaendelea na kukomala kama kawaida. Utaona maua inatoa vizuri, na hiyo maua ndiyo enyewe pale kunatokaka hiyo matunda. Kwa hivi haifai kuvuna na mikono. Inaomba tu utafute ngizi, upate mpanga inaokata ama kisu inaokata, ama unatumia sekatere ngizi wa agronome wa expert wanatumikisha huku. Ndiyo tunashukuru, kwani unapenda kujua matokeo ya kututumia ile mavitu. Pale naye mimi nawaza wengine wakulima wiko nafata namna gani kuvuna, inaomba watumie kitu gani na matokeo. Kwani hii ukaona mumimea yako kunaota maua mengi, jua na mavuno utatoa mengi. Lakini kama hautunze hiyo mavuno, hautunze hiyo maua yenye inakuwa juu ya muti yako, utashikuta kama haukutumika. Lakini wakati unatunza hiyo maua inakuwa juu ya miti ya kakao yako, ile maua ndio itakusaidia na hata kakao zako zitakomaa vizuri. Tunashukuru. Swali zinatoka ngambu za huku Kianzaba, ngambu za hapa Bunzi. Papa Kambale anauliza, anasema kupitia matunzo ya kakao, anakuwa na shamba inakuwa kabambi, anashindwa namna gani ya kutunza hiyo shamba. Sisi kama wanamemba wa idadi tupime kumsaidia. Kupitia hiyo swali zako Papa Kambale hapa ngambu za Kianzaba huku Bunzi, tunakushukuru, kwani tunaona gizi uko pamoja nasi, unatufata, unapenda mlimo wako, unapenda nawe kumbe siku moja ufaidike katika shamba zako. Kupitia hiyo matunzo ya shamba yako, sisi kama wanamemba wa idade tunakuwa na waagronomi wanakuwa pale. Hasa tutajikaza, tutachuka, tutakutumia agronome anashuka kuangalia hiyo shamba zako. Usikate kitumaini, kunakuwa katikati ya mwingine, hata wengine wa agronome kama wale hawapate wakati, sisi tayari kuona gizi shughuli zako. Ulituonesha kupitia SMS, ulitutumia, unapenda nasi tupime kuja kukusaidia. Tutajikaza papa, tutatuma agronome wetu, ataenda angalia kama kuku nini katika shamba lako. Natuka tunakushukuru sana. Na tunawashukuru nyinyi wote. Tukiona wa mama ngambu za huku Kianzaba, tukiona mama Jose, mama Janeine, mama Janete, mama Kasa ngambu za huku Mundubiena, mama Fanike unakuwa pale ngambu za restora. Tunakushukuru sana. Tunawashukuru wote kwa judi inyo mnaotupa. Aksate kwa kazi mbalimbali enyewe mko natusaidia, hasa tukiona projet d'avenir tunakuwa nayo pale. Tunashukuru kuona gizi mnatuunga mkono, tukiona wapapa Didi na wengine wa baba pale walishitoa kwa ajili ya hiyo projet yenye tuko nayo, tutasemea kayo siku za kuja. Na tukiona ngambu za huku Bulongo nao tunakuwa Lewise, mama Meso, kunakuwa mama Kibwana, wote tunawashukuru, tunawapigia aksate na tunawatakia siku kuu njema ya Pasaka. Yesu afufuke pamoja nanyi. Yesu ushindi wetu ni katika Yesu, kwani kupitia ufufuo wake ndio tumepata ushindi. Tunawashukuru na tunawatakia siku kuu njema.